Ach, jest der Repetitiatze. Conai, nu mă de mi încă la ce ce mi piane toate o credo bani na că da wow mimicic bote iar jade muzică ce nici da mine șulai wow ești a bani teme nică mi na la canine mi na bani muzică ni sanne Не мема то ми, ми што мај. Ага. Capătesc.